iman dolsun şu kalbine. Uyma sakın sen nefsine. Gel kardeşim gel Allah de. Uyma sakın sen nefsine. Gel kardeşim gel Allah de. Gitme sakın kör şeytanın peşine. Dönme kardeş doğru yoldan geriye. Şu ölenler ibrettir hepimize. Haydi sen de zikret Rabbim Allah de. Gitme sakın kör şeytanın peşine. Dönme kardeş doğru yoldan geriye. Şu ölenler ibrettir hepimize. Haydi sen de zikret Rabbim Allah de. Dermandır Rabbim dertlere. Odur bizlere tek çare. Ecelin gelmeden önce. Gel kardeşim gel Allah de. Ecelin gelmeden önce. Gel kardeşim gel Allah de. Gitme sakın kör şeytan. Dönme kardeş doğru yoldan geriye. Şu ölenler ibrettir hepimize. Haydi sen de zikret Rabbim Allah de. Gitme sakın kör şeytanın peşine. Dönme kardeş doğru yoldan geriye. Şu ölenler ibrettir hepimize. Haydi sen de zikret Rabbim Allah.